To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 1 czerwca, jest 17. Czas na serwis Trójki, Artur Ewertowski. Z europejskimi przywódcami omówiliśmy kilka kluczowych tematów związanych z architekturą bezpieczeństwa w całym regionie, mówi ten szef rządu, który jest w Mołdawii. NATO chce dać dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa Ukrainie, zapowiada to szef sojuszu i dodaje, że trwają na ten temat prace. Rosjanie blokują eksport ukraińskiego zboża przez Morze Czarne. Premier Mateusz Morawiecki przekazał, że omówił z europejskimi przywódcami kilka kluczowych tematów związanych z architekturą bezpieczeństwa w całym regionie. Szef rządu wziął udział w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Mołdawii. Mateusz Morawiecki mówił podczas konferencji prasowej, że bardzo pogłębioną dyskusję odbył podczas panelu, który prowadził wspólnie z premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem. Trzeba podkreślać ogromne zagrożenie rosyjskie i to, że tutaj z różnych stron było rosnące zrozumienie do tego zagrożenia, jest bardzo ważną uwagą, bardzo ważną konstatacją. W tym kontekście poruszyliśmy temat, który ostatnio staje się coraz bardziej nośny, coraz bardziej głośny, a mianowicie instrumentalizacja migracji. Albo jeszcze inni mówili, że migracja stała się bronią w tej wojnie hybrydowej, którą wytoczyła Rosja przeciwko Ukrainie. Premier przekazał, że europejscy przywódcy pozytywnie ocenili działania Polski w kwestii walki z nielegalną migracją z Białorusi i zdają sobie sprawę z powagi zagrożenia ze strony Rosji w tej sprawie. NATO chce dać dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa Ukrainie, poinformował o tym sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg po zakończonym w Oslo spotkaniu ministrów spraw zagranicznych krajów NATO. W ten sposób Zachód ma przygotować ukraińską armię na ewentualne kolejne rosyjskie ataki. O szczegółach z Oslo Wojciech Cegielski. Szef sojuszu poinformował w Oslo, że NATO pracuje właśnie nad specjalnym pakietem pomocowym dla ukraińskiej armii. Ma to dać Ukrainie możliwość obrony i odstraszania na długi czas oraz pomóc w odbudowie sektora obrony i bezpieczeństwa. Dzięki temu wojsko przejdzie transformację od sowieckiej doktryny uzbrojenia i szkolenia do pełnych standardów NATO. W planach jest także podniesienie rangi istniejącej przy sojuszu Komisji NATO-Ukraina do poziomu Rady. Polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Raum mówił po spotkaniu w Oslo, że w sojuszu jest zgoda co do tego, że Ukraina będzie członkiem NATO. Ukraina ma najbardziej doświadczoną armię, mówiąc językiem bardziej wojskowym, najlepiej ostrzelaną wśród tych wszystkich państw, które tworzą tą architekturę bezpieczeństwa. Kiedy Ukraina będzie mogła wejść w skład NATO, tego na razie nie wiadomo. Z Oslo Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A wsparcie dla Ukrainy będzie obok wzmocnienia wschodniej flanki NATO najważniejszym tematem rozmów na szczycie sojuszu zaplanowanym na lipiec w Wilnie. Rosjanie blokują eksport ukraińskiego zboża przez Morze Czarne. Dzieje się tak mimo przedłużenia umowy pozwalającej na zawijanie statków handlowych do ukraińskich portów, podpisanej w ubiegłym miesiącu. O szczegółach Paweł Buszko. Jak informuje ukraiński resort infrastruktury, Rosjanie w ostatnim czasie bojkotują pracę specjalnej komisji kontrolującej wejście statków do ukraińskich portów. 30 i 31 maja przepuścili tylko jeden okręt płynący po ukraińskie zboże, a dziś w ogóle zablokowali pracę komisji. Tymczasem, jak czytamy, na inspekcję na terytorialnych wodach Turcji oczekuje 50 statków, które mogłyby wywieźć niemal 2,5 miliona ton żywności. Jak napisano, niektóre statki oczekują na odprawę już 3 miesiące. Rosjanie po agresji na Ukrainę w zeszłym roku zablokowali ukraińskie porty. Po kilku miesiącach za pośrednictwem ONZ i Turcji udało się jednak podpisać specjalną umowę i odnowić ruch statków. Umowa w zeszłym miesiącu została przedłużona do lipca. Paweł Buszko, Polskie Radio. Po 100 tysięcy złotych dostaną 4 szkoły, które wygrały w konkursie Zielone Laboratoria Taurona. W Katowicach rozstrzygnięto drugą edycję. W szkołach powstaną nowoczesne pracownie na podstawie pomysłów uczniów. Prezes spółki Tauron Paweł Szczeszek mówi, że poziom prac był wysoki. Poziom rośnie z roku na rok, chociaż to dopiero druga edycja, ale interes jest, jeżeli mogę tak to nazwać, obopólny, bo z jednej strony staramy się wspierać szkoły, a z drugiej strony kiedyś skorzystamy z tych pomysłów, bo pomysłowość dzieci i kreatywność naprawdę przerasta nasze oczekiwania. Uczniowie i nauczyciele cieszą się z nowych pracowni. Będziemy pracować w grupach, na każdym stole będzie zestaw do doświadczeń z fizyki, tak? Czyli jeżeli ja będę pokazywać dane doświadczenie, to na każdym stole będą takie same przyrządy i wszyscy uczniowie będą mogli samodzielnie też właśnie te doświadczenia przeprowadzać. Oczywiście jeszcze kupimy ekran multimedialny, okulary VR. To będzie pracownia matematyczno-fizyczna, z której ja już w następnym roku będę mógł korzystać. Nowoczesne pracownie powstaną w zespole szkolno-przedszkolnym w Rudziczce w województwie opolskim, w Szkole Podstawowej Świętej Jadwigi Królowej w Chojniku w województwie małopolskim, a także w Szkole Podstawowej nr 4 imienia Tadeusza Kościuszki w Czerwińce Leszczynach i Szkole Podstawowej nr 5 imienia Gustawa Morcinka w Mysłowicach w Śląskiem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pogodnie, tylko na północy oraz na północnym wschodzie będzie się chmurzyć i może przelotnie padać. Nocą od 6 stopni na Suwalszczyźnie, około 9 w centrum, do 12 na Podkarpaciu. Jutro słonecznie, choć po południu miejscami na wybrzeżu, na wschodzie i na południu kraju może się chmurzyć i przelotnie padać, to raz, a dwa, że w Karpatach możliwe burze i tam też popada najmocniej. Jutro wiatr północny, umiarkowany w czasie burz w porywach do 55 km na godzinę. Jutro od 13 stopni nad samym morzem, 15 na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 19 w centrum, na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie 21, a najwyższa temperatura jutro do 24 stopni na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Dziś Międzynarodowy Dzień Dziecka. Czego życzymy młodszym i starszym dzieciom? No i o czym należy pamiętać? O dzieci to dbać cały rok, nie tylko dzisiaj. Bo widzę, że ci starsi to się trochę zapominają, wie pan. Nie, no to tak, to oczywiście, to o tym pamiętamy. I serdecznie gratulujemy Idze Świątek. Półtorej godziny trwał mecz z Amerykanką Liu. W pierwszym secie było 6-4, a drugi, no właśnie teraz się zakończył, tym samym mecz 6-0. Gratulujemy serdecznie. No i dziś zastanawiamy się też, czego nas, dorosłych, uczą dzieci. 2 2 7 3. That music used to make me smile, and I knew that if I had my chance, I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. We started singing, bye bye Miss America. Stary Sygin to już za chwilę. No tak, tak. Dzieciaki też podziwiają Igę Świątek. Dużo trenowała i bardzo proszę, Iga Świątek wygrała w drugiej rundzie turnieju z Amerykanką Claire Liu. 6-4, 6-0. Dzieciaki w naszym studiu też trenowały, też ćwiczyły. No już można śpiewać. Coś takiego, tak, coś takiego jak teraz. No dobrze, dobrze, jeszcze poćwiczymy. Myślę, że do końca audycji będzie okazja być jeszcze troszkę dośpiewać. My tymczasem 12 minut po godzinie 17 w audycji popołudniowej przypominamy, że rozpoczął się sezon kąpielowy. Od dzisiaj wodne atrakcje czekają między innymi na szczecińskiej Arkonce. W wielu miejscach trwają ostatnie przygotowania, nie tylko w Szczecinie. Jednak nie wszędzie będzie to tania atrakcja. Więcej o tym, co w tym roku czeka nas nad wodą, opowie nasz reporter Bartosz Bielecki. Ręcznik, kąpielówki mam, ciuchy na przebranie i klapki. Zapinam plecak i idę nad wodę. Z początkiem czerwca zaczyna się oficjalny sezon kąpielowy. To nie oznacza, że już dziś będziemy mogli się wszędzie wykąpać, ale takie miejsca są już dostępne. Jak co roku już od dłuższego czasu rozpoczynamy sezon kąpielowy w Szczecinie 1 czerwca właśnie otwarciem Arkonki. Paulina Łądka z Urzędu Miasta w Szczecinie. To jest bardzo popularne wśród szczecinian miejsce. No niestety dzisiaj trochę pogoda spłatała nam figla. Mimo to punktualnie o 10:00, kiedy otworzyliśmy bramę Arkonki, kilkanaście osób przekroczyło bramę kąpieliska. Kilka minut później większość z nich była już w basenach. Aktywna Warszawa proponuje dwie pływalnie letnie, które już w najbliższą sobotę 3 czerwca rozpoczną swoją działalność w sezonie 2023. Bartłomiej Stępień, Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa. I mam tutaj na myśli ośrodek Inflanska oraz ośrodek Moczydło, czyli popularny park wodny Moczydło. Na Warmii i Mazurach wyznaczono o 3 kąpieliska więcej niż rok temu. Pod koniec czerwca otworzy się plaża w Czarnej Sędziszowskiej, a w Krakowie będziemy się mogli wykąpać na Zakrzówku. Atrakcja ta będzie darmowa. Lubi pani spędzać czas nad wodą? W taki upał? Tak, bo można się schłodzić, jak jest upał. Można się wyszaleć, jak najbardziej. Bo jest ciepło, można się opalić. A ty lubisz? Bo często jest tak, że dziewczyny na przykład wolą nie wchodzić do wody, że to chłopaki idą do wody, a dziewczyny gdzieś tam na plaży. Nie, to właśnie dużo jest osób, które nie wchodzą, ale ja zawsze wejdę, bo lubię pływać. Jeśli chodzi o Arkonkę, to dzieci do 6 roku życia oraz osoby niepełnosprawne z opiekunem wchodzą na teren kompleksu za darmo. Bilet ulgowy całodniowy kosztuje 12 zł, a bilet normalny 24 zł. Jaki to jest koszt taka wycieczka na przykład na cały dzień? Zależy, w których godzinach wchodzi się na obiekt, na który obiekt, czy z rodziną, czy samemu. Z czego co czytałem, no Moczydło aż 50 zł trzeba wydać, żeby cały dzień tam spędzić. To nie trochę za dużo? Ceny są dostosowane do obecnych warunków, do sytuacji gospodarczej. Musimy reagować na to, co się dzieje na rynku, gdyż utrzymanie obiektu na wysokim poziomie, zapewnienie bezpieczeństwa wiąże się z kosztami. Dodajmy, że za całodniowy pobyt na kąpielisku w Berlinie zapłacimy 5 euro, a w Curychu 8 franków. Najważniejsze to zachować się spokojnie, nie skakać do wody, zjeżdżać pojedynczo na zjeżdżalniach. Ratownik wodny Jacek Czupryn. Nie wygłupiać się przy wodzie, nie wrzucać się do wody, nie pchać się, nie popychać i w zasadzie przyjemnie się bawić. Jest słońce, to też jest bardzo ważne, żeby się chronić. Ratownik wodny Maciej Suliba. To, że woda jest niebezpieczna, to raz, ale też właśnie warunki, czyli zakrywanie głowy, no i przede wszystkim pilnować na przykład swoich pociech, to też jest bardzo istotne. Rodzic zgubił swoje dziecko, no i trzeba je będzie szukać. Żeby dbać nie tylko o bezpieczeństwo, ale też nasze zdrowie, Główny Inspektorat Sanitarny prowadzi serwis kąpieliskowy, na którym możemy sprawdzić aktualny stan jakości wody. A w tym serwisie umieszczono blisko 700 kąpielisk z całego kraju. Kwoty, które padły drogo, adekwatnie, Państwa zdaniem. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. 2 2 7 3 telefonicznie i SMS-owo 71335. Dobra, bo dzieciaki nie mogą już wytrzymać teraz. No, już można teraz. Teraz śpiewały. Coś nierówno troszeczkę. No bo ty nierówno śpiewasz tutaj. No. O, właśnie, teraz równo. No i fantastycznie, 2 2 7 3. Czekamy na Państwa sygnały, tak żeby być może podpowiedzieć, co dzieciaki powinny zaśpiewać. No i na pytanie, czego dzieci mogą nas, dorosłych, nauczyć? Proszę się troszkę zastanowić i zatelefonować. 2 2 7 3. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! Iga Świątek awansowała właśnie do trzeciej rundy French Open. Za chwilę powiemy o tym za kilka chwil w serwisie sportowym. Przed chwileczką Państwo słuchali R.I.M. Ja zdradzę trochę radiowej kuchni. My w tym czasie z dzieciakami ćwiczyliśmy. No, nie tylko śpiewy, to różne wygibasy były, także synchronizacja. Dobra, gotowi jesteście? Uwaga. 3, 4. Zapraszamy do trójki. No i pięknie równo wyszło. 19 minut po godzinie 17. Teraz poważne tematy. Kolejne kraje decydują się na antyrosyjskie działania. Tym razem Niemcy zapowiedziały zamknięcie 4 z 5 rosyjskich konsulatów. Tymczasem zainspirowany przez narrację opozycji Parlament Europejski debatował nad ustawą powołującą Komisję do Spraw Rosyjskich Wpływów. A więcej o tym Aleksander Ziemiańczyk. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości i była premier Beata Szydło powiedziała, że Komisja do Spraw Wpływów Rosyjskich zwiększy bezpieczeństwo Polski. Była premier powiedziała też, że debaty dotyczące ustaw przyjmowanych w krajach unijnych nie są normą w Parlamencie Europejskim. Odniosła się w ten sposób do wczorajszej debaty europosłów dotyczącej ustawy o powołaniu Komisji do Zbadania Rosyjskich Wpływów w Polsce. Podkreśliła, że dyskusję na ten temat zainicjowali europosłowie z Platformy Obywatelskiej. Opozycja po raz kolejny inicjowała taką debatę. Inicjatorem tej debaty była grupa, do której należy Platforma Obywatelska, zresztą parlamentarzyści tego ugrupowania i reprezentujący ugrupowania lewicowe byli obecni na sali. No ale jest to przykre oczywiście, że w Parlamencie Europejskim toczy się polski spór i jest taki atak na Polskę ze strony ludzi, którzy zostali w Polsce wybrani. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Marcin Horała powiedział, że komisja badająca rosyjskie wpływy w Polsce nie będzie kreowała kar ani wyroków w trybie administracyjnym. Horała podkreślił, że podobne komisje działają lub działały w wielu krajach. Podobne komisje działają chociażby we Francji, przecież niedawno François Fillon był przesłuchiwany i w kilku innych państwach była komisja Kongresu Stanów Zjednoczonych do spraw badania wpływu Rosji na proces wyborczy w Stanach Zjednoczonych. Ta komisja nawiązuje do całego szeregu przepisów czy komisji, które funkcjonują i nie budzą zastrzeżeń konstytucjonalistów. Ona ma tryb odwołania sądowego, ona w ogóle nie feruje kar czy wyroków. Opozycja w Polsce nie chce komisji, a czołowi politycy Zachodu oddają rację naszemu rządowi w kontekście relacji z Rosją przed wojną na Ukrainie. Problemy z reżimem Putina mają Niemcy, które przed wojną ukraińską blisko z nim współpracowały. Niemieckie MSZ poinformowało, że zamyka 4 z 5 rosyjskich konsulatów generalnych. Szczegóły Wojciech Osiński. To akcja odwetowa za doznane ostatnie upokorzenie, jakim było ograniczenie niemieckiej obecności dyplomatycznej w Rosji, napisał stołeczny dziennik Der Tagesspiegel. Decyzja Moskwy pociąga za sobą konkretne konsekwencje nie tylko dla niemieckich dyplomatów. Rosję opuścić muszą do początku czerwca również niemieccy nauczyciele i pracownicy Instytutu Goethego. Komisje badające wpływy rosyjskie powstawały w wielu krajach. Polska ma działać podobnie do Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji warszawskiej. Wczoraj na ten temat debatowali europosłowie, a dziś premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Komisja do spraw zbadania rosyjskich wpływów w Polsce nikomu nie zablokuje startu w wyborach. Zapewnił, że ustawa daje możliwość odwołania się od decyzji komisji do sądu. Szef rządu dodał, że o ustawie powołującej komisję rozmawiał z europejskimi przywódcami właśnie teraz w czasie szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Mołdawii. Pewnie do tego tematu tu jeszcze wrócimy. Ważne pytania i odpowiedzi po godzinie 18 w trójkowym komentarzu dnia. Teraz Daft Punk i Przyjaciele. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.

osobowego z ciężarowym, jedna osoba ranna. Zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Krakowa. I ostatnia trasa, 11, odcinek Piła Chodzież w pobliżu miejscowości Ługi Ujskie na 190 km. Zdarzenie dwóch aut osobowych z ciężarówką, jedna osoba została ranna, a 11 na 190 km została zablokowana. Ostrożności i życzliwości. Sporo spowolnienia. Więcej informacji drogowych na naszej antenie za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. Natomiast teraz, czyli po 17.30, czas na skrót serwisu Trójki. Artur Ewertowski. Polska nie przekaże Ukrainie samolotów F-16, ale będzie szkolić tamtejszych pilotów z obsługi tych maszyn. Taką deklarację złożył premier Mateusz Morawiecki, który w Mołdawii wziął udział w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Spotkanie ponad 40 europejskich przywódców pod Kiszyniowem, na które przybył prezydent Wołodymyr Zełenski, upłynęło pod znakiem dyskusji o dalszym dozbrajaniu Ukrainy. Polska podkreślała też potrzebę wsparcia Mołdawii. Dzisiaj dotarł tam z naszego kraju duży transport broni i uzbrojenia. Przedstawiciele węgierskich władz ostro zareagowali na rezolucję Parlamentu Europejskiego wzywającą do odebrania Węgrom prezydencji w przyszłym roku. Według węgierskich polityków jest to inicjatywa prowojennych europosłów lewicy. Jako pierwsza głos zabrała węgierska minister sprawiedliwości Judith Varga. Padło stwierdzenie, że Bruksela boi się kadencji Węgier, bo ci będą chcieli rozliczyć korupcję tam panującą. Parlament Europejski nie respektuje reguł demokracji ani rządów prawa i skorzystał z inicjatywy, która jest wyraźnie sprzeczna z umowami, powiedziała Varga. Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych uchwaliła ustawę o podniesieniu limitu zadłużenia rządu USA, który obecnie wynosi 31 bilionów dolarów. Decyzja zapadła większością głosów zarówno demokratów, jak i republikanów. Gdyby do porozumienia nie doszło, to rząd USA po 5 czerwca nie miałby pieniędzy na planowane wypłaty, między innymi do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych czy Ubezpieczeń Zdrowotnych dla seniorów. To był serwis Trójki. A pełne wydanie wiadomości za 28 minut o godzinie 18. No to teraz serwujemy. Czas na wiadomości sportowe. I ponownie Dariusz Urbanowicz. Popołudnie pełne sportowych emocji w pełni. Najpierw tenis i Iga Świątek, która bez większych problemów wygrała z Claire Liu, Amerykanką, w dwóch setach 6-4 i 6-0, dzięki czemu awansowała do trzeciej rundy French Open. W drugiej partii pierwsza rakieta świata odzyskała pewność gry, lepsze stanie na nogach i wyczucie dystansu do piłki, w szczególności właśnie w powiewach wiatru. Większych problemów faktycznie nie było, ale mniejsze już tak. Właśnie chodzi o te podmuchy, które płatały figle, ale zmagały się z nim obie zawodniczki, więc warunki były identyczne dla obu. Teraz na drodze do obrony tytułu na kortach Rolanda Garrosa stanie idze Chinka Wang Xinyu, numer 80 WTA. Rzućmy okiem również na zmagania deblistów. Jan Zieliński i Igo Nys z Monako wygrali z Ryszardem Gasquetem i Lukasem Pujem w dwóch setach 6-4 i 6-2. W Lidze Narodów grają też nasze siatkarki. Ich rywalkami w turnieju rozgrywanym w Antalii są Włoszki. Na początku niepokój, bo podopieczne trenera Stefano Lavarini go przegrały, ale potem odrobiły straty 25-20 i potem nawet wyszły na prowadzenie 25-14. To wynik godny podkreślenia. Trwa set numer 4 i jest w nim 10-9 dla Polek. Skoro przy siatkówce jesteśmy, posłuchajmy relacji Grzegorza Łomacza po przegranym sparingu męskiej reprezentacji z Japonią 2-3. No bardzo ciężkie spotkanie, bardzo wymagający rywal. No wiedzieliśmy jakby na co stać Japończyków. Defensywne elementy mają opanowane wręcz do perfekcji. Dzisiaj to, co libero wyprawiał czasem, aż nie mogliśmy w to uwierzyć. Ale graliśmy, nie poddaliśmy się. Gdzieś tam szukaliśmy rozwiązań w każdym elemencie. I cóż, no kolejny materiał do analizy. Na pewno jest jeszcze dużo do poprawy. A efekty tej analizy już jutro. Polscy siatkarze zagrają rewanż z Japończykami. To ostatnie szlify przed Ligą Narodów. Siatkarze plażowi Michał Bryl i Bartosz Łosiak wygrali pierwszy turniej cyklu Beach Pro Tour Elite w Ostrawie. W spotkaniu grupy C polski duet pokonał Brazylijczyków Vitora Felipe i Renato 2-0 w setach 21-13 i 21-15. Następnie Bryl i Łosiak zagrają z Włochami Aleksem Rangierim i Adrianem Karambulem. Toulon. Dużo tej siatkówki, teraz czas na kosza. A w Wiedniu i Mistrzostwa Świata w koszykówce 3-3. Polacy z pierwszego miejsca w grupie awansowali do ćwierćfinału tego turnieju. Po nieudanym początku i dwóch porażkach dziś w efektownym stylu Przemysław Zamojski, Szymon Rduch, Adrian Bogucki i Mateusz Szlachetka ograli Litwinów po dogrywce 22-21, a potem Belgów 21-15, mówi Przemysław Zamojski. Pokazaliśmy, co drzemie tak naprawdę w polskiej reprezentacji, że my się nigdy nie poddajemy i nawet z najtrudniejszej sytuacji zawsze jesteśmy w stanie wyjść. Wierzyliśmy w to od razu po zakończeniu tych pierwszych dwóch meczów. Wyszliśmy z czystymi głowami, że dzisiaj musimy odnieść dwa zwycięstwa i tak było. Ten mecz pierwszy wygrany nie dawał nam nic. Dopiero to drugie spotkanie z Belgami. Udało nam się, że mamy dwa dzisiaj zwycięstwa i ten turniej się dla nas na pewno nie kończy. Jutro emocje związane z występem naszych siatkarek, które również czempionat rozpoczęły od dwóch porażek. Aby myśleć o wyjściu z grupy, muszą wygrać z Japonkami i Niemkami. Jutro słonecznie, choć po południu miejscami we wschodniej połowie kraju zachmurzy się i przelotnie popada. W Karpatach możliwe burze i tam też popada najmocniej. Jutro od 13 stopni nad samym morzem, 19 w centrum do 23, 4 stopni na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Dziś Międzynarodowy Dzień Dziecka. Czego nas, dorosłych, mogą nauczyć dzieci? Prostolinijnego myślenia. A powiem dlaczego. Akurat wtedy, kiedy Rosja uderzyła na Ukrainę, byłem u swojego wnuka w Krakowie i Leonek, jak się dowiedział, że tak się stało, że Rosja uderzyła na Ukrainę, to po chwili mówił, a dziadziu, a dlaczego inne państwa nie pomagają Ukrainie? I takie prostolinijne myślenie, myślę, że tego powinniśmy się uczyć od dzieci. Są tylko chwile. Jam w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki tych życzeń i Państwa, no co tu dużo mówić, słodkości też nie brakuje, a my w Międzynarodowym Dniu Dziecka zastanawiamy się, czego nas dorosłych mogą nauczyć dzieci. Dwie dwójki i siedem trójek. Chciałabym powiedzieć, że dzieci mogą nas uczyć cierpliwości. Tu mam małą córeczkę, która naprawdę mnie uczy cierpliwości. Ma 10 miesięcy. Proszę się zastanowić, być może w drodze z pracy do domu chwilkę zastanowić się, zatelefonować i powiedzieć innym, podzielić się takim swoim rodzinnym, być może bardzo intymnym spostrzeżeniem, czego nas dorosłych mogą uczyć dzieci, niekoniecznie dziś od święta w Międzynarodowym Dniu Dziecka. Za 18 minut 18. W 463 dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę kolejny raz antyputinowscy partyzanci wkroczyli na teren Rosji. Mieszkańcy okolicznych wsi ewakuowali się w panice. Tymczasem władze w Kijowie i międzynarodowe organizacje przypominają, że od początku rosyjskiej inwazji w atakach dokonywanych przez Rosjan giną ukraińskie dzieci. Jednocześnie kremlowski reżim prowadzi politykę wynaradawiania nieletnich Ukraińców, wywożąc ich w głąb Rosji, oddając na wychowanie rosyjskim rodzicom i poddając indoktrynacji. Więcej o tym Maciej Jastrzębski. W obchodzonym dziś Międzynarodowym Dniu Dziecka władze Ukrainy przypominają, że ofiarami rosyjskich zbrodni wojennych są również nieletni. Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego od początku rosyjskiej agresji zginęło około 500 dzieci, a ponad 1000 zostało rannych. Ukraiński przywódca oświadczył, że kremlowski reżim odbiera dzieciom prawo do życia. Prawo, jakie Rosja zabrała. Zabrała je co najmniej 483 ukraińskim dzieciom. Nie należy mówić, że te dzieci stały się ofiarami rosyjskiej agresji czy też konfliktu zbrojnego. Nie, to Rosja zabiła te dzieci. Rosja wbyła tych dzieci. Grupa ukraińskich chłopców została zatrzymana i uwięziona przez Rosjan za to, że fotografowali zniszczony sprzęt wojskowy wrogiej armii. Ukraiński dziennikarz Mstysław Czernow zarejestrował wypowiedź jednego z nastolatków. Chodziliśmy fotografować sprzęt wojskowy, który ostrzelali Ukraińcy, i zdjęcia wysyłaliśmy na Messenger Sił Zbrojnych Ukrainy. Zobaczyli nas Rosjanie i sprawdzili nasze telefony, a potem związali i wywieźli do Chersonia. Siedziało nas tam aż 12 osób. Ktoś siedział miesiąc, ktoś inny tydzień albo trzy. Ktoś tam miesiąc, ktoś tam niedzielę, czy dwie niedzielę, trzy. Pisarz Wołodymyr Koskin był świadkiem zbrodni popełnionych w jego rodzinnym Irpieniu i sąsiedniej Buczy. A w Irpieniu znajduje W Irpieniu znajduje się znany w całej Ukrainie dom pisarzy. Na wzgórzu obok tego domu stanął wóz pancerny z ciężkim karabinem maszynowym i strzelał do wszystkiego, co się rusza. A to, co się tam ruszało, to mamy z dziećmi i staruszki, które chciały przejść na drugi brzeg rzeki Irpień, ponieważ dalej już jest Kijów, a oni chcieli się uratować. Ostrzał obiektów cywilnych, tortury i morderstwa dokonywane przez Rosjan to w ocenie społeczności międzynarodowej zbrodnie wojenne, których sprawcy powinni zostać ukarani. Rosyjski publicysta niezależny Aleksandr Niewziarow stwierdził, że człowiek, który jest zdolny do takich zbrodni, jakie popełnia Putin, jest nienormalny. Człowiek, który prowadzi taką wojnę, nie wie ani co to jest ból i cierpienie, ani współczucie i poczucie winy. On nie rozumie, co robi. Przypuszczam, że on żyje w świecie swoich historyczno-filozoficznych książek, gdzie żołnierze to tylko litery na kolejnej stronie. On rzeczywiście jest nienormalny. W marcu Międzynarodowy Trybunał Karny uznał deportację ukraińskich dzieci w głąb Rosji za zbrodnię wojenną i wydał nakaz aresztowania Władimira Putina. Nie tylko my chcemy. Julia Mizukina z Instytutu Pileckiego. Nie tylko chcemy zgromadzić wszelkie świadectwa, ale chcemy, żeby Rosja poniosła karę za to wszystko, żeby poniosła pełną odpowiedzialność i właśnie nad tym pracujemy. Pracujemy w tym kierunku. Władze w Kijowie ustaliły, że od początku inwazji kremlowski reżim wywiózł w głąb Rosji ponad 19 tysięcy ukraińskich dzieci. Audycja popołudniowa i Państwa jakże wzruszające słowa, między innymi od pana Rafała. Najlepsze życzenia dla wszystkich, wszystkich dzieci, może szczególnie pokoju. Takie życzenia dla ukraińskich dzieci w Międzynarodowym Dniu Dziecka. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, mailowo 2273, telefonicznie. Czternaście minut pozostało do godziny 18:00. Za chwilę news albo fake news. What's impossible, will they forget? This world keeps spinning and with each new day I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade. But in some ways they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, There's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away. I can't do everything, well I can try. And as I roll along I begin to find things aren't always just what they seem. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance song. This world keeps spinning and there's no time to waste. Well, it all keeps spinning, spinning round and round and upside down. Who's to say what's impossible and can't be found? I don't want this feeling to go away. Please don't go away. Za 12 minut 18. News albo fake news. Oto jest pytanie. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji w naszym studiu. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Wyjaśniamy, jako że dziś czwartek, zatem cyberczwartek w naszym cyklu, wyjaśniamy kolejne oszustwa cybernetyczne. Jak nie dać się oszustom. A dziś o takim wymiarze komercyjnym, bo różnego rodzaju reklam, sugestii, by kliknąć w link, różnego rodzaju maile sponsorowane otrzymujemy w naszych skrzynkach mailowych mnóstwo. Pani doktor, na co zwracać uwagę? Na konkretnych przykładach powiedzmy. Panie redaktorze, faktycznie zazwyczaj mówimy o tych atakach podszywających się pod instytucje publiczne lub też wyciekach danych, które jednoznacznie, myślę, dla wszystkich są oceniane jako negatywne. Ale dzisiaj chciałabym wspomnieć o czymś, co może być dla wielu osób zaskakujące, a mianowicie o tym, że czasami tego typu fałszywe strony lub strony podszywające się pod różne instytucje, również instytucje komercyjne. Sklepy internetowe. Konkretnie na przykład sklepy internetowe, one mogą być również promowane przez media społecznościowe i wyszukiwarki. Bo mechanizm niestety jest taki, że jeżeli powstaje witryna, sklep internetowy, to właściciel tej witryny może zapłacić za reklamę tej witryny w mediach społecznościowych. Pozycjonowanie w wyszukiwarce na przykład. Tak. I w ten sposób, kiedy scrollujemy czy przeglądamy media społecznościowe, wyświetla nam się reklama jakiegoś sklepu, który oferuje atrakcyjną ofertę. No, będę może tutaj wymyślać ubrań, ewentualnie jakichś wyjazdów. To różne są warianty. Ale charakteryzuje się to tym, że są to albo jakieś wielkie promocje, albo bardzo niskie ceny tych produktów, które kuszą nas, chętniej wtedy klikamy w takie linki. Ja zauważyłem też oferty, które są ograniczone czasowo, czyli masz jeszcze tam powiedzmy 11 godzin, 12 minut, 13 sekund, po tym skończy się oferta. Dokładnie tak, panie redaktorze. I to są wszystko zabiegi, które mają na celu wygenerowanie takiego szybkiego odruchu, biorę, klikam, kupuję. No i niestety. Proszę tego nie robić. Proszę tego nie robić nawet w legalnych sklepach, bo warto zawsze rozważyć zakup, ale proszę tego nie robić zwłaszcza w tych reklamach sponsorowanych, które wyświetlają się w mediach społecznościowych, bo niekiedy, nie mówię, że to jest bardzo częste, ale niekiedy możemy trafić na taki fałszywy sklep, który działa tylko i wyłącznie w ten sposób, że oferuje różne produkty w niskich cenach, I potem, kiedy zakupimy odruchowo taki produkt, nawet jeżeli zapłacimy blikiem lub jakąś inną formą płatności, która nie wygeneruje niebezpieczeństwa, to po prostu stracimy pieniądze. Ach, ale tu musi dojść do zakupów. To nie jest tak, że nie dochodzi do zakupów. Dochodzi, to znaczy oby nie dochodziło, ale idea jest taka, że żeby doszło do zakupu i nawet za tą niską kwotę, żeby zostało coś sprzedane, tylko tutaj problem jest taki, że zwyczajnie stracimy te pieniądze. Hakerom, czy może agresorom, bo to niekoniecznie muszą być profesjonalni hakerzy w tym akurat przypadku. Chodzi o to, żebyśmy po prostu zapłacili i potem towaru nie otrzymali. Znikają. Po prostu nie ma z nimi kontaktu. Ten kontakt, który jest podany na takiej stronie, nie istnieje. Mail nie działa, telefon jest w ogóle nieczynny. Więc zwyczajnie nie mamy nawet za dużo narzędzi do tego, żeby próbować te pieniądze odzyskać. Najczęściej też w bardzo krótkim czasie strona znika, bo ten sklep działa na zasadzie, powiedzmy, im więcej w krótkim czasie osób naciągniemy, tym większy zysk, ale potem przekierowujemy przekierowujemy swoje działania na nową stronę, która również tak działa. Dużo jest takich przypadków w Polsce, takich fałszywych sklepów czy instytucji, które fałszywie coś sprzedają? No niestety coraz więcej i te komercyjne takie działania związane z oszukiwaniem, one się zwiększają też z każdym miesiącem, głównie dlatego, że robimy więcej zakupów online. Mhm. A im robimy więcej zakupów, tym powiedzmy zwiększamy prawdopodobieństwo do tego, że ktoś będzie nas próbował naciągnąć i wykorzystać, ale to jest dokładnie ta sama zasada. Bądźmy ostrożni, zastanawiajmy się, dlaczego coś nam się wyświetla i czy rzeczywiście musimy natychmiast podejmować decyzję o zakupach, bo to nie jest zbyt racjonalne. Zawsze dobrze jest przemyśleć, sprawdzić, czy taki sklep jest już na przykład notowany, czy w internecie są opinie na temat tego sklepu, czy ktoś już wcześniej nie napisał takiej informacji, że został naciągnięty i dzięki temu my możemy się uchronić przed tym. Na szczęście nasza świadomość dotycząca cyberzagrożeń jest większa, o czym niedawno mówiliśmy, więc może to jest pocieszające na koniec naszej rozmowy. Też taką mam nadzieję. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.